999 zł. 99 groszy. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Bo media ekspert taniej masz. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiej w Radiu Niedziela, 24 marca, minęła 15. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Wszystkie służby i organy państwa odpowiednio zareagowały na incydent z rosyjską rakietą, mówi marszałek Sejmu. Jesteśmy bezpieczni, to trzeba sobie bardzo wyraźnie powiedzieć. Upamiętnienie rodziny Ulmów w Dniu Pamięci Polaków ratujących Żydów podczas niemieckiej okupacji. Metropolita Warszawski poprowadził procesję z palmami na Stołecznym Ursynowie. Zadziałały wszystkie ogniwa systemu bezpieczeństwa polskiego od ostrzegania po przepływ informacji. Tak o incydencie z rosyjską rakietą mówi Polskiemu Radiu marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Nad ranem pocisk naruszył polską przestrzeń powietrzną na wysokości Oserdowa na Lubelszczyźnie. Umiemy odpowiedzialnie zareagować na takie incydenty, podkreśla marszałek. Zadziałały wszystkie systemy, została podrwana para dyżurna, wszystkie systemy i natowskie, i krajowe, bo one są zdublowane, zadziałały prawidłowo. Mamy okazję do tego, żeby w tych smutnych, trudnych okolicznościach ćwiczyć nasze umiejętności, nasze możliwości reakcji na takie sytuacje. Jesteśmy bezpieczni, to trzeba sobie bardzo wyraźnie powiedzieć. Do Ministerstwa Spraw Zagranicznych wezwany zostanie ambasador Rosji. MSZ w sprawie rakiety będzie domagał się wyjaśnień. Rosjanie celowo programują niektóre swoje pociski tak, żeby naruszały przestrzeń powietrzną państw NATO, w tym Polski, mówi ekspert do spraw bezpieczeństwa Daniel Bośkowski. Profesor dodaje, że ukraińska obrona przeciwlotnicza ma utrudnione zadanie, gdy rakieta nadlatuje z kierunku naszego kraju. My mamy jedno kluczowe zadanie: śledzić każdy taki obiekt i nie dopuścić rzeczywiście do sytuacji, której wymyka się spod kontroli. Bo Rosjanie z pełną premedytacją programują te rakiety tak, by naruszały przestrzeń powietrzną Polski, przestrzeń powietrzną NATO i od tej strony atakowały Ukrainę po to, by utrudnić Ukrainie obronę i odpowiedź. Rosjanie w nocy i rano zaatakowali Ukrainę kilkudziesięcioma rakietami. Część pocisków, ale też dronów strąciła obrona lotnicza. Podczas nocnego ataku Ukraińcy zestrzelili 18 z 29 rosyjskich rakiet oraz 25 z 28 szachidów. Rosyjskie wrogie obiekty strącono m.in. w obwodzie kijowskim. W Krzywym Rogu, w środkowej Ukrainie, rosyjskie pociski uszkodziły infrastrukturę energetyczną. Na zachodzie kraju, w graniczącym z Polską obwodzie lwowskim, rakiety trafiły w obiekt infrastruktury krytycznej. Wybuchł tam pożar. Ten sam obiekt w obwodzie lwowskim Rosjanie atakowali także podczas drugiej fali ostrzałów rakietowych. Rano spadły tam dwie rosyjskie rakiety Kinzhal. To kolejny zmasowany rosyjski atak powietrzny w ciągu ostatnich dni. Rosjanie celują w obiekty infrastruktury, głównie energetycznej. Paweł Buszko, Polskie Radio. 80. rocznicę niemieckiej zbrodni na rodzinie Ulmów i ukrywanych przez nią Żydów upamiętniono w Markowej na Podkarpaciu. Dziś obchodzony jest Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów podczas niemieckiej okupacji. W pomoc zaangażowanych było nawet milion osób. Zginęli wszyscy, bez cienia litości. Taka była cena za człowieczeństwo, mówił prezydent Andrzej Duda, nawiązując do niemieckiej zbrodni na rodzinie Ulmów i ukrywanych przez nich Goldmanach, Dittnerach i Greenfeldach. Ilu ludzi dzisiaj na świecie odważyłoby się zaryzykować własne życie dla ratowania życia drugiego człowieka? Ilu z nich odważyłoby się zaryzykować życie własnej rodziny? Prezydent przypomniał, że mimo śmiertelnego zagrożenia 21 Żydów przetrwało wojnę w Markowej, a zbrodnie sprzed 8 dekad pamięta siostrzeniec błogosławionej Wiktorii, Roman Klus. W rodzinie to zawsze to jest przed oczami. Ja wtedy miałam 8 lat. Córka cioci Wiktorii miała też tyle samo lat. Uroczystości w Markowej zwieńczyła msza święta odprawiona przez kardynała Marcello Semeraro, prefekta watykańskiej dykasterii spraw kanonizacyjnych. Z Markowej Karol Darmoros, Polskie Radio. W Krakowie trwają poszukiwania defektoskopu. Sprzęt zaginął na placu budowy trasy S7 na terenie Nowej Huty. Zawiera wysokoaktywne źródło promieniotwórcze, ostrzegają służby. Jeśli ktoś znajdzie urządzenie, nie powinien go otwierać, mówi wojewoda małopolski Krzysztof Klęczar. Jest to urządzenie nieduże, mobilne, które samo w sobie nie jest niebezpieczne. Niemniej po jego otwarciu zawartość, która jest w środku, mogłaby stanowić zagrożenie dla człowieka. Śledztwo w sprawie zaginięcia urządzenia do badania gleby prowadzi policja. Kościół katolicki świętuje Niedzielę Palmową na pamiątkę przybycia Jezusa do Jerozolimy. Rozpoczyna się Wielki Tydzień, czyli okres przygotowania do Wielkanocy. Metropolita Warszawski poprowadził procesję z palmami, odprawił mszę w kościele w niebo wstąpienia pańskiego na Stołecznym Ursynowie. W homilii kardynał Kazimierz Nycz pytał o miejsce młodzieży w dzisiejszym świecie. Jesteśmy zatroskani o młodzież. Nieraz pytamy w ramach poszczególnych parafii, gdzie są ci młodzi, gdzie jest ta młodzież, której powinno być tak wiele, a nie zawsze widać ich na mszy świętej w kościele. A więc w tym znaczeniu ta Niedziela Palmowa niech pozostanie w naszej mentalności wielkim troską Kościoła o młode pokolenie. Zwyczaj święcenia palm wielkanocnych sięga średniowiecza. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport w studiu Krzysztof Łoniewski. Na taki występ kibice skoków czekali do ostatnich zawodów Pucharu Świata. Aleksander Zniszczał był trzeci, Piotr Żyła piąty w konkursie lotów narciarskich w Planicy. To pierwsza taka sytuacja w zakończonym właśnie sezonie, żeby dwóch Polaków było w pierwszej dziesiątce. Kiedyś norma, dziś euforia. Takie mamy realia. To były naprawdę bardzo dobre skoki. Może z drugiej serii na progu był bardzo fajny, ale tam miałem coś, problemy nad bólą, coś mi narty chciał uciekać, ale wszystko przypilnowałem i już była dolinka. Używając fachowej nomenklatury, swoje dzisiejsze skoki opisał lapidarnie Aleksander Zniszczał. 16 był Kamil Stoch, 29 Dawid Kubacki. Wygrał Austriak Daniel Huber, przy okazji zgarnął tak zwaną małą kryształową kulę za zwycięstwo w rywalizacji w lotach w całym sezonie. Zwycięzcą Pucharu Świata został, co było wiadomo od jakiegoś czasu, inny Austriak Stefan Kraft. Z kolei w Formule 1 spora niespodzianka na pierwszy rzut oka. Grand Prix Australii nie wygrał zwyciężający niemal bez przerwy Max Verstappen. Mało tego, Holendra z Red Bulla nie było nawet na podium wyścigu w Melbourne. Nie z powodu słabszej dyspozycji. Jego bolid miał awarię i obrońca tytułu nie dokończył rywalizacji. Dwa pierwsze miejsca zajęli kierowcy Ferrari. Hiszpan Carlos Sainz przed Monakijczykiem Charlesem Leclerciem. Trzeci był Brytyjczyk Lando Norris z McLarena. Pod siatką od nieco ponad kwadransa uwijają się w plus lidze zawodnicy Luka Bogdanki Lublin z AZS-em Indyk Polem Olsztyn. Obie ekipy na tę chwilę z awansem do fazy playoff. W pierwszym secie 12-7 prowadzi AZS. Przed nami mecze Ślepska Suwałki z mistrzem kraju Jastrzębskim Węglem i Aluronu Warty Zawiercie z PGS Krom Bełchatów. Na tafli lodowej dziś możemy poznać finalistów hokejowej Ekstraligi. Przed nami mecze półfinałowe numer 5 GKS-u Katowice z JKH GKS-em Jastrzębie i Unii Oświęcim z GKS-em Tychy. Gospodarze w grze do czterech wygranych prowadzą po 3-1. Spotkanie w Katowicach o 17 w Oświęcimiu godzinę później. Tymczasem na tafli w Montrealu mistrzem świata w jeździe figurowej na łyżwach został ledwie 19-letni Amerykanin Ilia Malinin. Wykonał w programie dowolnym jako pierwszy w historii 6 skoków poczwórnych. Trzeci w zawodach Francuz Adam Siauhim Fa zakazane salto. Wcześniej zaliczył kapitalny występ i z 19 miejsca awansował na najniższy stopień podium. Kibicom tenisa przypomnimy jeszcze, że Iga Świątek błyskawicznie wygrała w nocy z Camillą Giorgi. Dała ugrać Włoszce tylko dwa gemy i teraz spotka się w trzeciej rundzie turnieju Miami Open z Czeszką Lindą Noskową, z którą przegrała w Australian Open i wygrała dopiero co w Indian Wells. To spotkanie w nocy z niedzieli na poniedziałek, a za niecałe 2 godziny startuje trzecia strona medalu. Proszę być z nami od 17. Pochmurno z większymi przejaśnieniami. Głównie na południu kraju przelotnie może padać. Temperatura nie przekroczy 10 stopni na południu. W centrum najchłodniej na północy tylko 5. Autopromocja. U mnie rozkosz i życie, gdy moja myśl wolna. To był eksperyment i zarazem pierwszy w historii sceny teatralnej Trójki projekt międzynarodowy. Norwid Elipsa. Utwór radiofoniczny Elżbiety Sikory. Wystąpili Maria Seweryn, Andrzej Seweryn i Jerzy Radziwiłowicz. Źle, zawsze i wszędzie. A nić czarna się wszędzie. Polecamy dzisiaj po 22. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Halo? Nie mogę teraz rozmawiać, Barbara. Święta idą, niedziela handlowa jest i ja jestem w Media Expert. Marian, ale to co ty do mnie dzwonisz? No widzisz, ja dzwonię, ja robię zakupy, wszystko na mojej głowie. Wchodzę na wagę i znowu przytyłam. I te napady głodu. Tak, Aniu. I chęć na batonika, i potem spadek energii, i senność. Skąd wiesz? Już to przerabiałam. Okazało się, że miałam wahania poziomu cukru we krwi. Mnie pomógł Trisulin. Suplement diety Trisulin to aż 3 ekstrakty roślinne dla wsparcia prawidłowego metabolizmu glukozy. Trisulin to połączenie morwy, kozieradki oraz górmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze. Trisulin i cukier w normie. Zdrowid.

Maria Zastrzyżna, Szymon Pałyz z naszym studiu, zespół Chłodny. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Nie po raz pierwszy w Trójce, ale po raz pierwszy na antenie, bo rozmawialiśmy poprzednio w wersji internetowej wyłącznie. Gdzieś tam pewnie ta rozmowa jest ciągle do obejrzenia. Ale wtedy jeszcze nie było płyty. Płyta jest z nami od pierwszego dnia wiosny, czyli dokładnie od kilku dni. Tak jest. Dokładnie. 21 marca się czekaliście, ukazało. Aż zrobi się ciepło, żeby ta płyta miała dobry tytuł? No musieliśmy. Tak. To była idealna data. Opowiedzcie troszkę o tych czasach, w czasie nagrywania płyty. Troszkę się zmieniało w waszym życiu, no bo piosenka, której słuchaliśmy przed momentem, to już był duży przebój. No to jest w ogóle jeden z najstarszych utworów, który stworzyliśmy i który wydaliśmy jako pierwszy singiel. Utwór, który stworzyliśmy na chyba jednym z pierwszych naszych wyjazdów twórczych, które sobie tworzyliśmy jakby podczas powstawania płyty. I to powstało nad morzem? Nie, siebie mi daj, powstało w Kocierzu. W Kocierzu, tak. Na działce. Ty masz pamięć, naprawdę. Tak, tak. No bo to było już 3 lata temu. No, to było dość dawno temu. I co ciekawe, czy tam została ta gitara, która została nagrana w domku? Została. No właśnie, więc 3 lata temu nagraliśmy gitarę do tego utworu i ona dalej tam jest. Więc też taka ciekawostka. Ale jest szansa, że ją odzyskacie? Chodzi o to, że została nagrana tam, na tym naszym wyjeździe. I nie potrafiłem tak naprawdę tego nagrać lepiej później już w studiu u siebie. I zostawiliśmy ją w tym nagraniu, które słyszeliśmy. Myślałem, że już została po prostu fizycznie ta gitara na miejscu. Płyta niezwykle pogodna, chociaż tam te klimaty takie właściwie to trochę damsko-męskie, są troszkę o rozstaniach, trochę o powrotach, czyli takie no, prawdziwe życie młodych ludzi. Tak, no też nasze życia nie są tylko i wyłącznie smutne i takie melancholijne, ale też są ciepłe momenty, fajne chwile, więc chcieliśmy to zawrzeć też w tej płycie. Nad morze was bardzo mocno ciągnie, co słychać piosenka, więc może teraz, żebyśmy wiedzieli, o czym mówimy, piosenka, a właściwie 2 utwory, które tę płytę rozpoczynają. Nie mów nic, oczy, w których widzisz swoją twarz, powracają tam jeszcze w jednym z utworów, z tego co pamiętam. Dokładnie, tak. Dużo w ogóle pojawia się w naszych utworach oczu. Ja zauważyłem jedną sytuację, że wam udało się tę płytę tak skonstruować, że czerpiecie z utworu, który poprzedza kolejny, jedno zdanie, jedno słowo, które kontynuowane jest w kolejnym utworze. Tak. Jesteś pierwszą osobą, która nam o tym mówi. No. A to jest tak w tych tekstach, że one się i w tych piosenkach... Przeplatają. Tak. I uzupełniają. Czyli właściwie. Dlatego bym troszkę... To dobrze, że wysłyszałem to. Tak, no właściwie jako pierwsza osoba to wysłyszałeś. No proszę, powiedzcie troszkę o tych utworach dwóch, które były. Tam początek to był zdecydowanie nadmorski. Nie wiem, czy 20.05 to jest 25, czy 20 maja. 20.05 to jest, i to jest taka ciekawa historia z tym związana, że jest to godzina zachodu słońca wrześniowego, podczas którego spotkaliśmy się z Szymonem po raz pierwszy i powstał Spokój, czyli pierwszy utwór na naszej epce, historyczny. Pierwszy utwór, który w ogóle napisaliśmy kiedykolwiek. Który to wszystko zaczął tak naprawdę. Tak, tak. Więc teraz 20.05 zaczyna kolejną płytę. No proszę, myślałem, że siebie mi miała być pierwsza, o tym mówiliście. To jednak nie. No w sensie wchodzi nam o samą tracklistę, że, okay, że użyliśmy go właśnie jako, okay, jako pierwszy. No to czyli w Dzień Poznania. Tak, tak, dokładnie. Nie pamiętam, który to był dokładnie dzień, ale... No we wrześniu. Tak, sprawdzaliśmy to i akurat o tej godzinie słońce zachodziło, więc dlatego tak wykorzystaliśmy. Ale to też zarejestrowaliście te dźwięki morza wtedy? Nie. Oj, nie, to byłoby cudowne, gdybyśmy tak zrobili. Fajnie by było, no. A dźwięki... To było tylko jezioro Paprocany, tak, nie tak, było nad morzem. W moim rodzinnym mieście, tak, tak, więc ciężko by było takie dźwięki uzyskać, ale te głosy, które tam słychać w 20.05, jeszcze nie śpiewane, tylko mówione, pochodzą z naszego wyjazdu twórczego nad morze właśnie. I tam tak w sumie nieświadomie używaliśmy słów typu ciepło, morze i tak dalej. I teraz, które nam tak, stworzyły ten, tak, tą płytę. Tak, dokładnie. Po raz kolejny używacie sformułowania wyjazd twórczy. Czy to są wasze prywatne wyjazdy dwuosobowe, czy jakaś większa akcja? Zdarzały się w sumie w większym składzie. Raz. Ale nie są zorganizowane przez kogoś, tylko przez nie, was. Nie, nie, nie, to sami, są nasze prywatne, tak. Własnym sumptem sobie tak jeździmy. Jak one wyglądają? Jedziemy i tworzymy. No, właściwie jasne, okay, najprościej powiedzieć. Ale, no, ale, też taki... ale też żyjemy. To nie jest tak, że tak, cały dzień tak, siedzimy i tworzymy, tylko też jemy, odpoczywamy. To, co lubimy najbardziej, czy... prawda? Mnie akurat bardziej interesuje ten wątek twórczy. No, oczywiście. W zasadzie od 2 lat jeździliśmy w jedno miejsce w górach do, powiedzmy, znajomego, który nam domek wypożyczał. I wydaje mi się, że na takie twórcze to jeździliśmy mimo wszystko we dwójkę z Julką i tam tak naprawdę w tym miejscu, w danym momencie jakby tworzyliśmy te utwory. Nie przyjeżdżaliśmy z jakimiś gotowymi pomysłami, tylko chcieliśmy, żeby w danej chwili jakby one te nasze... powstały. Tak, tak. No i tak powstało Tańczmy też, nie? Pamiętasz? Na ostatnim chyba wyjeździe twórczym Tańczmy właśnie powstało. I nie wiem, czy Gęsty Las powstał wcześniej nad morzem, a w górach Tańczmy. Tak. Czyli znowu morze, ale to teraz będzie chłodno. Zespół oczywiście, który jest z nami. Tylko czyli piosenka Ciepło dla odmiany. Dzięki. Czekam na ciebie pośród ciemnych chmur, nie mogę się doczekać, gdy ciała się spotkają tam. Chcę cię poczuć w każdy chłodny dzień, każdy znów zaczynać, tworzyć z tobą każdy sen. Pierwszy promień świtu, twoją twarz zabiera z moich objęć. Jak mogę oddać komuś cały świat? O czym śnisz, kiedy ja zatrzymuję cały czas? Tylko z tobą ciągle trwać, żeby ciepło było nam. O czym śnisz, kiedy ja zatrzymuję cały czas? Tylko z tobą ciągle trwać, żeby ciepło było nam. Dałam tobie mnóstwo moich dni i czekam, co się stanie, gdy ciała się spotkają znów. Wrzucasz wszystkie lęki w ciemny kąt, z tobą jestem sobą, tylko taką nie chcesz. Ostatni promień słońca, moją twarz otulasz swoim ciepłem. Czuję je każdego dnia. O czym śnisz, kiedy ja zatrzymuję cały czas? Tylko z tobą ciągle trwać, żeby ciepło było nam. O czym śnisz, kiedy ja zatrzymuję cały czas? Tylko z tobą ciągle trwać, żeby ciepło było nam. O czym śnisz, kiedy ja zatrzymuję cały czas? Tylko z tobą ciągle trwać, żeby ciepło było nam. O czym śnisz, kiedy ja zatrzymuję cały czas? Tylko z tobą ciągle trwać, żeby ciepło było nam. O czym śnisz, kiedy ja zatrzymuję cały czas? Tylko z tobą ciągle trwać, żeby ciepło było nam. Bardzo ładne skojarzenie. O czym śnisz, kiedy ja zatrzymuję czas? Dokładnie. No u nas też znowu ten sen się cały czas powtarza. I u nas ten sen to jest w takim sensie, że wiesz, są na przykład marzenia, które jeszcze nie nadeszły, ale gdzieś tam o nich sobie myślimy, że kiedyś się staną rzeczywistością, ale też sen o tym, co było i o tym, co chcielibyśmy, żeby wróciło. Też myślę, że to jest taki motyw w naszych utworach, który się powtarza, że coś nam uciekło i po prostu bardzo chcemy, żeby to wróciło do nas. Przypomnę, że jest Półchłodny dzisiaj gościem audycji spotkania trzeciego stopnia w programie Trzecim Polskiego Radia. Ja bym chciał, żebyście troszkę opowiedzieli jeszcze o tym cieple. Odpowiedziałeś, że to jest twój ulubiony utwór. Tak, tak. Zwłaszcza dlatego, że sprawdziliśmy go już na koncercie. Ja nie wiem, on ma po prostu jakąś taką bardzo ciepłą energię dla mnie. Nawet nie potrafię tego do końca wytłumaczyć. Ten utwór to jest po prostu dla mnie uosobienie ciepła. Naprawdę, takiego przyjemnego ciepełka, takiego jak się leży pod kocykiem z jakąś fajną herbatką, taką zimową, jesienną. I dla mnie to jest właśnie to ciepło. No ale na koncertach to chyba... Ludzie to jest do niego. Gorąco no. Wręcz. No, jest fajnie. Bardzo fajnie na koncertach gratuluję. Czyli rozumiem, że przy okazji wydania płyty ruszacie w trasę koncertową? Taką tak. Mini. Tak. Tak. Nawet dzisiaj gracie w Warszawie. Nawet dzisiaj gramy. Dokładnie. Tak. O godzinie 19:00 w Klubie Niebo. Przed zespołem LOR. Tak. No to proszę bardzo. Czyli publiczność będzie rozgrzana mocno. No mamy taką nadzieję. Zawsze tak zrobimy, co w naszej mocy. Tak, zawsze się staramy rozgrzać. To teraz będzie morze, które powraca w waszych utworach, które was ciągle ciągnie. Zabierz mnie do morza, tam śpiewasz w tym utworze. Ale to tak normalne, jak jesteście ze Śląska i próbujecie uciekać od tamtych klimatów. Chociaż Śląsk jest też piękną częścią kraju, zupełnie nieodkrytą, bo tam poza oczywiście kopalniami, to tam jest mnóstwo pięknych zakątków. Oczywiście, że tak, ale to morze to jest takie dla mnie miejsce, wiesz, morze to jest taka materia nieprzebrana, taka bardzo głęboka, tajemnicza, enigmatyczna. I ja czuję nad morzem, że mogę tam pojechać, wyrzucić swoje wszystkie żale, zmartwienia, troski i po prostu one zostaną zabrane z falami. No o górach nie można tego powiedzieć, mamy trochę bliżej, ale to nie jest po prostu ten sam efekt i ten sam vibe tego Tylko miejsce. Ja nie wiem, gdzie wy nad polskim morzem widzieliście przypływy. Byliśmy zimą, słuchaj. Tak. Zimą się różne rzeczy dzieją nad morzem. Ale były tam przypływy. Przypływ to jest zupełnie coś innego, ale w poezji wszystko jest możliwe. Tak, dokładnie. To teraz właśnie utwór, który dość często ostatnio grywamy w Trójce. Do morza właśnie, zespół Chłodna. Chcę coś powiedzieć, słowa zatrzymaj. Będą miały sens, nie mów, że wiesz, choć połamane, przez ciebie poskładane obietnice pięknych dni. Nie chcę jutra, powiedz, że to żart, nie idziemy spać, chcę być ciągle trwał. Być tam z tobą, siedzieć ciągle obok, jak powietrze, którym chcę zatonąć. Zabierz mnie do morza, nie chcę się chować przed sztormem słów. Jestem już gotowa, na krętej drodze spotkamy się znów. Zatrzymaj, obok siedzisz ty, nie mówisz nic. Chodź trochę bliżej, zaśnij w ramionach, to wystarczy mi. Nie chcę jutra, powiedz, że to żart. Nie idziemy spać, chcę być ciągle fał. Być tam z tobą, siedzieć ciągle obok, jak powietrze, którym chcę zatonąć. Zabierz mnie do morza, nie chcę się chować przed sztormem słów. Jestem już gotowa, na krętej drodze spotkamy się znów. Zabierz mnie do morza, nie chcę się chować przed sztormem. Zabierzesz mnie nad morze. Zabierz mnie do morza, nie chcę się chować przed sztormem słów. Jestem już gotowa, na krętej drodze spotkamy się znów. Zabierz mnie do morza, nie chcę się chować przed sztormem. Aż żałuję, że nie macie ze sobą instrumentów. Zespół Chłodno wraz z nami w Trójce, bo Julia podśpiewuje te wszystkie piosenki po kolei. Tylko w głowie. A Szymon, nie, dośpiewałaś też. Nie oszukuj, widziałem, słyszałem. No tylko wiesz, żeby głos oszczędzać. Ostatnio jest ciężko, także... A Szymon wybijał rytm, jakby ty grasz na perkusji, tak. Przepraszam? Czy na gitarze? No, na tej płycie to trochę na wszystkim. No to powiedzcie troszkę o nagrywaniu, jak to wygląda technicznie. Bo nie jesteś tylko we dwójkę w studiu? Tak, tak. No, cała nasza płyta jest stworzona przez nas. Chociaż dobra, smyczkowe rzeczy dogrywały nam też nasze znajome. No bo jednak żywy instrument to żywy instrument i tego nie da się w żaden sposób podrobić. I chyba też było tak w niecodziennej, nie? Że była taka jedna partia, którą zagrała Sara, nasza koleżanka dobra, i nie umieliśmy też jej odtworzyć później. Tak, ona tak została. Została, tak jak została zarejestrowana po raz pierwszy. Także tak to wygląda. No. A koncertowo jak to wygląda? Koncertowo poszerzamy nasz skład o perkusję właśnie, ale już graną na żywo. Przez moją kuzynkę, Dominikę, pozdrawiamy. No proszę, basistka jest też? No nie ma basistki. Może kiedyś się pojawi, zobaczymy. No. Czyli co, trzyosobowy skład? Trzyosobowy. Czyli rozumiem, że te wszystkie inne instrumenty? Tak, ja wtedy obskakuję w zależności od utworu. A Julia, wokal tylko? I czasem tamburyno. Przeszkadzajki. Przeszkadzajki. Tak, tak. To ja teraz zagramy piosenkę Było Cię Mniej. Jak pytaliście mnie o utwór, który najbardziej mi się na płycie podoba, ja wskazałem Niecodzienną, ale skoro ustawiłem w tej kolejności zagrania Było Cię Mniej po tych utworach, które mogliśmy już znać, no to chyba też na mnie musiał zrobić wrażenie. Okej. Okay. No to jest taki utwór... Okej. Okay. Mów, ja myślałem, że już skończyłaś, machałem, żebyśmy zagrali. Nie, właśnie chciałam powiedzieć, że to jest chyba też jeden z naszych ulubionych, nie? Było Cię Mniej, z tych takich bardziej stonowanych, powiedzmy. Jest naładowany bardzo dużą taką energią ciężką, ale myślę, że bardzo taką... Potrzebną nam tak, wtedy. Bardzo potrzebną, dokładnie. I dużo smyczków będzie. Tak. Sprawdźmy. Nie sprawy, że to dzięki tobie w zapomnienie puszczam moje obawy. Odległe niebo przysuwa się bliżej, szept twoich ust wydawał się znajomy z tamtych miejsc, do których zabierałeś mnie, tam gdzie zapominałam się. Było cię mnie coraz częściej, nie wybierałeś mnie, a ja tęsknię. Było cię mnie coraz częściej, nie wybierałeś mnie, a ja tęsknię. Powiedz mi, dlaczego tak mało ciebie tu. Chciałabym zostać jeszcze chwilę. Czasem tęsknę mi do ciebie zbyt często. Wybierałeś mnie, a ja tęsknię. Było cię mnie coraz częściej. Nie wybierałeś mnie, a ja tęsknię. Cię mniej. Cię jest, cię nawet, nie tylko cię, jest w nawiasach. Tak, my tak lubimy sobie. Niespokój już tak stworzyliśmy. To dlatego, że to jest utwór o tęsknocie. I jak brakuje nam tej drugiej osoby, nawet pomimo tego, że ona obok nas jest i jesteśmy z nią dalej na przykład w takiej samej relacji, tylko po prostu oddalamy się troszeczkę od siebie, no to wiadomo, że to światło troszeczkę gaśnie, troszeczkę odchodzi na drugi plan, w cień, dlatego robi się ciemniej. No ładna zabawa słowem, swoją drogą. Ja zastanawiałem się, do kogo was porównać i kompletnie nie miałem bladego pojęcia, jak to zrobić, bo ani mi żaden artysta zachodni nie przychodził do głowy. To pewnie parę osób mogło powiedzieć, że może gdzieś tam Kwiat Jabłoni, ale to nie jest to. Tam mają zupełnie inne klimaty i muzyczne, i tekstowe, chociaż gdzieś tam sam klimat jako taki tam może gdzieś tam byłby zbieżny. No i pomyślałem sobie, że jedyne, co mi się kojarzy, to zupełnie bardziej, jeśli chodzi o takie podejście emocjonalne, nie muzyczne i niesłowne, no to jest to. Proszę cię, nie widzę listę. wydaje się, znikam na chwilę. Linia nocna. Pewnie was zaskoczyłem tym skojarzeniem. Mocno. No. Tak. Ale fakt, że Julia po pierwszych dwóch dźwiękach dokładnie powiedziała, o, linia nocna. Ja wam mogłem iść do jaka to melodia, tam sobie poradziła. Tutaj bezbłędnie. No jaka jest wasza reakcja na to moje skojarzenie? Ciekawie w sumie, bo nigdy nie mieliśmy takiego skojarzenia chyba osobiście. My gdzieś tam celowaliśmy w Oh Wonder. To jest chyba amerykański albo angielski duet. Mhm. Właśnie kobieta i mężczyzna. I zawsze tak oni gdzieś tam może jakiś taki wzór to, nawet stanowili. To było wtedy, kiedy powiedziałaś, że Szymon, śpiewaj ze mną. Tak. u nich działa tak. To na tej zasadzie, że właśnie dziewczyna śpiewa z chłopakiem i gdzieś tam patrzyliśmy, że u nas w kraju nie ma za dużo takich powiedzmy duetów, które tak śpiewają na przykład, nie wiem, zwrotkę razem. Więc też takie gdzieś tam kierunki postanowiliśmy u nas wykorzystać. A ty tam trzemrzesz głównie w tych no. chórkach, bo tam Julia głównie śpiewa, ty tam słychać ciebie oczywiście, natomiast nie jest to taki wspólny duet, taki no, tak. wyrazisty. No. Szymon robi po prostu takie fajne doły, których mi brakuje, bo ja mam ten wokal taki właśnie wyższy, a Szymon zawsze tym basem tam dowali w dole. I to bardzo ładnie brzmi właśnie, jak się jeden na drugi dołoży, bo właściwie niby on jest, a jakby go nie było. No, ale jakby go zabrać, cały to ja. Myślę, żeby brakowało, nie? No właśnie, skoro mówimy o Linii Nocnej, to jest taki zespół, który bardzo mocno podkreślał swoją warszawskość. Była to hulajnogi w Warszawie, a to nad Wisłą, a to właśnie tu ostatnie metro. Wiadomo, że metra w innym mieście niż Warszawa nie ma. W Polsce oczywiście. No. Natomiast u was jest morze, a tego Śląska nie słychać. No, myślę, że nie wiem, o czym moglibyśmy śpiewać. Zawsze Śląsk się z węglem kojarzy. To co, piosenka o węglu? Tak, o czarne węglu. Czarne złoto w końcu. Czarne serce no. albo coś takiego, albo gwarą na przykład. Możemy pogodzić no. trochę. Oj, nie wiem. Ja nie umiem. No. Nie umiesz? Nie, no. Jakby ja też pochodzę z Pszczyny i tam już tak za dużo się tego nie słyszy. Ja przynajmniej nie, w domu tego nie słyszałem. Nie wiem, jak u ciebie było. No mój tata jest oryginalnie z Gniezna, więc no, też no nie tak. ze Śląska, ale u mnie no godoli zawsze w domu. Również tata? Tata się nauczył godoć trochę. Czyli ty również, rozumiem. Ja też. Dobra, no. masz do końca wywiadu tylko po śląsku. Oj, to aż tak to nie umiem. Poza tym ja myślę, że nie do końca byłaby zrozumiała w tym wszystkim. No dokładnie. Właśnie, może być ciężko. To teraz będzie piosenka do ciebie, więc jeszcze raz proszę was o krótkie wyjaśnienie, o co chodzi. Oj, do ciebie to jest też jedna z takich topowych, w top 3 myślę, że się do ciebie znajduje. U mnie również. Tak, to jest taka piosenka, którą my też bardzo szybko w ogóle stworzyliśmy. Ona z nas tak wypłynęła, wyleciała i tak ją pokochaliśmy, że to było, no nie wiem, po prostu taki moment zakochania się w tej piosence, w tym utworze. I to jest właśnie taka piosenka, która może posłużyć za list do kogoś właśnie, na przykład zatytułowana do ciebie, jakbyśmy chcieli wysłać pocztówkę z nadmorza na przykład. No proszę bardzo, chłodno wysyła list z nadmorza. Dawno gdzieś nie chcę pamiętać, jak to jest. Choć dalej cię szukam, chcę się schować gdzieś na dnie. Chcę ciebie obok znów zatonąć w twoich słowach. Letnie wieczory pozwalają trochę więcej mi czuć. Mamy tylko siebie, wciąż bardzo się boję, lecz tylko o ciebie czas traci znaczenie. Chcę być tylko z tobą. My daleko od złego, trzymasz mnie, już mnie masz, coraz bliżej rozpraszasz cienie promieniem twoich ust. Świat staje w miejscu, wspólne części układasz w jedną noc. Mamy tylko siebie, wciąż bardzo się boję, lecz tylko o ciebie czas traci znaczenie. Chcę być tylko z tobą. Mamy tylko siebie, wciąż bardzo się boję, lecz tylko o ciebie czas traci znaczenie. Chcę być tylko z tobą i nic nie obchodzi mnie. Mamy tylko siebie, wciąż bardzo się boję, lecz tylko o ciebie czas traci znaczenie. Chcę być tylko z tobą i nic nie obchodzi mnie. Bardzo ładny zwrot, bardzo się boję, lecz tylko o ciebie. Tak. Bardzo emocjonalny i taki prawdziwy mam wrażenie. Tak, no często jest tak, że romantycy mają to do siebie, że bardziej dbają i boją się o tą drugą osobę niż o siebie. My bo tak spychamy siebie na dalszy plan. Piosenka niecodzienna, którą wskazałem jako mój ulubiony utwór na płycie. Nie jestem w stanie wam powiedzieć, dlaczego jest to mój ulubiony utwór, ale bardzo przyjemnie mi gdzieś tam zapadł w pamięci. Także powiedzcie o nim też słów parę teraz wy. No, był to utwór, który tak naprawdę napisaliśmy zdalnie. Chyba jedyny taki utwór, tak. który stworzyliśmy w pandemii. Mhm. I trochę opowiada o tym, co właśnie wtedy czuliśmy. Jak czuliśmy się tym przytłoczeni, jak bardzo świat się nam, można powiedzieć, trochę zawalił w tamtym momencie. Trochę. No. Mhm. No i to jest też taki utwór o tym, jak odnaleźć się w tej niecodziennej codzienności, bo myślę, że nikt nie potrafił tego zrobić od razu i chcieliśmy ten utwór wypuścić jako taką iskierkę nadziei, że jednak jest szansa, że kurczę, ej, masz tak samo jak ja, albo po prostu czuję to samo co ty, więc o tym jest ten utwór. Mam tak samo jak ty, miasto moje w nim. Tak, też to zaśpiewałam. Tak, tak. To pięknie w takim razie. Niecodzienna jest, było chłodno w tej chwili w spotkaniach trzeciego stopnia, a kolejni goście widziałem już, że w gotowości nawet są, ale to dopiero po serwisie. Niecodzienna codzienność patrzy mi prosto w oczy i chłodny oddech na karku odznacza się, gdy mnie goni. Niecodzienna codzienność, już nie pamiętam, jak wyglądasz. Pośród mgieł i zgiełku opuszczony. Zatrzyma mnie już nic. Nie wiem, czy być, czy nie być. Niestety mój ulubiony utwór wyciszymy, bo już musimy kończyć. Ja wiem, dlaczego mi się spodobał ten utwór, z racji na aranżację. I te ładne smyki, które tam się pojawiły, takie bardzo niskie, fajne. No, bardzo je lubimy również. No. Bardzo wam dziękuję za to, że byliście dzisiaj wraz z nami w Trójcy. Posłuchaliśmy prawie całej płyty zespołu Chłodno, płyty Ciepło. Mam nadzieję, że koncert dzisiaj będzie udany. Dziękujemy. My też mamy taką nadzieję. Dziękujemy bardzo. Zapraszamy do słuchania. Tak. Naszej płyty Ciepło. I na kolejne koncerty 5 kwietnia gramy się już w Krakowie. I kończymy, bo już niewiele zagramy. Dzięki. Gęste las splecionych rąk, ciągle błądzę i szukam. Znajdę ciebie, bo wiem, że mnie nie oszukasz. Na horyzont lecą ich wątłe nieprzekonania. Nie słucham, co mówią, bo ty jesteś tym, co mnie uspokaja. Ucieknijmy teraz, nie chcę dłużej czekać. Zatrzymajmy czas, chcę poczuć się jak dawne ja. Ucieknijmy teraz, nie chcę dłużej czekać. Zatrzymajmy czas, chcę poczuć się jak dawna ja. Ucieknijmy teraz, nie chcę dłużej czekać. Zatrzymajmy czas, chcę poczuć się jak dawna ja. Plecionych rąk, ciągle błądzę i szukam. Znajdę ciebie, bo tylko tobie mogę zaufać. Zapamiętam twoje sny, wszystkie twoje marzenia. Nie słucham, co mówią, bo wiem, że dzięki tobie wszystko się zmienia. Ucieknijmy teraz, nie chcę dłużej czekać. Zatrzymajmy czas, chcę poczuć się jak dawna ja. Ucieknijmy teraz, nie chcę dłużej czekać. Zatrzymajmy czas, chcę poczuć się jak dawna ja. Ucieknijmy teraz, nie chcę dłużej czekać. Zatrzymajmy czas, chcę poczuć się jak dawna ja. Ucieknijmy teraz, nie chcę dłużej czekać. Zatrzymajmy czas, chcę poczuć się. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy.